wysłać, no. Teraz albo nigdy, że on tylko chwila strachu, chwila bez oddechu. Potem tylko żyć, nie umierać już. Teraz albo nigdy, kilka małych sekund. Potem już na zawsze, spokój. Wiesz, to jest tylko chwila, zapomnij o grzechu. Winę się odkupi, Bóg wybaczy. Teraz rzucisz sumienie i zapomnij tego. Potem już na zawsze luz. Zamknę oczy, w nocy pójdę grabić. Szansa wabi, chwycę karabin w dłoń. Pójdę zabić, bo lepiej strawić ten wyrzut niż krwawić. W pobliżu biedę, łaskawy los pytać kiedy nas nakarmi. Kiedy bank da kredyt, damy w panik. Ostro, aż się ogarni. Stań na ziemi mocno, nie ma nic. Czas leci, nie ma sił, brak chęci, sposobu. Inni dają radę, chwytają robót. Mieli sklep, pełzali gdzieś pod kreską. 100 metrów dalej ktoś wyłożył hajs. Otworzył Tesco, a ten otworzył okno. Frunął przez kilka pięter jak dedal. Zeskrobali go razem z cementem. Po co trud? Albo przepaść, albo przód. Chwila strachu, a może uda się na skrót? Może warto brać tylko nagrodę główną. Dyplomy zostawić durnią. Albo wszystko, albo gówno. Szybko, tylko chwila strachu. Chwila bez oddechu. Potem tylko żyć, nie umierać już. Teraz albo nigdy, kilka małych sekund. Potem już na zawsze, spokój. Wiesz, to jest tylko chwila, zapomnij o grzechu. Winę się odkupi, Bóg wybaczy. Teraz rzucisz sumienie i zapomnij tego. Potem już na zawsze.